وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن أؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كانت في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا اور کہا ان کفر کرنے والوں نے ہرگز ایمان نہیں لائیں گے ہم آپ پر یہاں تک کہ آپ جاری کر دیں ہمارے لیے چشمہ یا ہو آپ کے لیے باغ کھجوروں کا اور انگور کا پس چلائیں آپ نہروں کو اس کے درمیان چلانا یا گرا دیں آسمان کو ایسا کہ گرا دیں ہم پر کسفن ٹکڑا کوئی ٹکڑے ٹکڑے کر کے یا لائیں آپ اللہ کو اور فرشتوں کو سامنے یا ہو آپ کے لیے کوئی گھر سنہری یا چڑھ جائیں آپ آسمان میں اور ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے صرف تیرے اوپر چڑھنے پر یہاں تک کہ اتار دیں تو اتار دیں آپ ہمارے اوپر ایک آپ جس کو ہم پڑھیں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ہے پاک ہے کہہ دیجئے پاک ہے میرا پروردگار نہیں ہوں میں مگر ایک انسان اور خدا کا بھیجا ہوا رسول اور نہیں روکا لوگوں کو ایمان لانے سے جبکہ ہدایت ان کے پاس آئی مگر اس بات نے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے انسان کو رسول بنایا رسول بنا کر بھیجا ہے آپ کہہ دیجئے اگر ہوتے زمین میں فرشتے چلتے بسنے والے تو یقیناً ہم اتارتے ان پر آسمان کی طرف سے فرشتے کو رسول بنا کر آپ کہہ دیجئے کافی ہے اللہ تعالیٰ گواہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان بے شک وہ ہے اپنے بندوں کے تمام حالات ساتھ خبر رکھنے والا اور ان کو دیکھنے والا قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت پچھلی آیت کے اندر بیان ہوئی تمام جنات انسان اکٹھے ہو کر قرآن کی مثل نہیں لا سکتے چاہے ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں قرآن وحی الہی ہے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اس کا اتارا ہوا کلام پاک ہے اور اس کے اندر شفا اور ہدایت ہے لیکن ماننے والوں کے لیے جو مانیں گے ان کو یہ چیز حاصل ہوگی جو انکار کریں گے ان کے حق میں خسارہ ہی زیادہ ہوگا اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اکثر و بیشتر لوگ سوائے ناشکر گزاری کے کچھ نہیں کرتے حالانکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہر طریقے پر پھیر پھیر کر مختلف عنوانوں سے اور مختلف مثالوں سے اللہ تعالیٰ نے چیز سمجھائی ہے وحدانیت بھی قیامت کا عقیدہ بھی رسالت بھی سب چیزیں سمجھائی ہیں لیکن اکثر و بیشتر لوگ سوائے ناشکر گزاری کے اور کچھ نہیں کرتے چنانچہ مشرکین اور کفار کی ناحق شناسی اور ان کا انعاد اور ان کا تعصب اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر بیان فرمایا ہے دیکھو یہ مشرک اور کافر لوگ کیسی ہٹ دھرمی سے کام لیتے ہیں چنانچہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ مشرکین مکہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات ذکر کی کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں خدا کا رسول ہوں، تو ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے ہمارے جتنے بزرگ تھے ان کو بے وقوف بنا لیا، ان کی عقلوں کو بے وقوفی کی عقل بتلایا ہے، ہمارے معبودوں کی عیب جوئی کی ہے تم نے، اور ہمارے درمیان جو اتفاق اتحاد تھا اس کو پارا پارا کر دیا ہے، اور ہمارے لیے بڑی مشکلات اور پریشانیوں کا سامان آپ نے پیدا کر دیا ہے۔ تو اگر آپ یہ باتیں اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کو کچھ سرمایہ کی ضرورت ہے تو اس کا انتظام ہم کر سکتے ہیں، اگر آپ کو کہیں رشتہ ضرورت ہے تو جہاں آپ کہیں گے وہاں آپ کو رشتہ کرا دیں گے، اگر آپ بادشاہ ہی بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیں گے، لیکن یہ کام نہ کریں جو کچھ آپ کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، ہاں اور ساتھ یہ بھی کہا کہ یا پھر ایسا کریں کہ آپ ہمارے جو پرانے بزرگ تھے قصی ابن کلاب اس کو زندہ کر دیں، وہ زندہ ہو کر آ جائے، وہ اگر کہے گا کہ یہ ٹھیک ہے تو ہم مان لیں گے۔ اور اس کے علاوہ اور دوسرے مطالبات بھی وہ کر رہے تھے جن کا ان آیات کے اندر ذکر ہے۔ سب کے جواب میں اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ اے لوگو، میں نے کسی چیز کا دعویٰ نہیں کیا تمہارے سامنے کہ میں یہ کر سکتا ہوں اور وہ کر سکتا ہوں، میں تو اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اس کے عذاب سے اور اس کی گرفت سے تمہیں ڈراتا ہوں، انذار کرتا ہوں، آگاہ کرتا ہوں، اگر تم مان لو گے تو یہ تمہاری خوش قسمتی ہوگی دنیا اور آخرت میں، اگر انکار کرو گے تو میں صبر کروں گا یہاں تک کہ اللہ تعالی جو چاہے وہ فیصلہ کر دے، میں نہ تمہارے مطالبات یعنی پورے کر سکتا ہوں نہ تمہاری فرمائشیں، غلط بےہودہ فرمائشیں، میں تو اللہ کا رسول ہوں اور خدا کا پیغام صرف پہنچاتا ہوں، اگر نہیں مانو گے تو میں صبر کروں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ فیصلہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا یہ تعصب اور عناد ذکر کیا ہے اور ان کی بےہودہ فرمائشیں، دیکھو ایسے ایسے مطالبات کرتے ہیں، ایسی ایسی فرمائشیں کرتے ہیں، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وقالو، اور کہا ان کفر اور شرک کرنے والوں نے، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے آپ پر یہاں تک کہ آپ جاری کر دیں ہمارے لیے زمین میں چشمہ، ہم خشک سرزمین میں رہتے ہیں، پہاڑی علاقہ ہے، بے آب ہو گیا ہے، یہاں پر چشمے جاری کر دیں، کھیتی باڑی ہونے لگے اور ہمیں بڑی سہولتیں حاصل ہوں اور ہم کو فائدہ حاصل ہو، کیونکہ ہماری زمین بہت زیادہ خشک ہے اور پانی سے محروم ہے۔ اور کہنے لگے اگر یہ بات نہ ہو تو پھر کم سے کم ہمارے ماننے کے لیے یہ تو ہو، تکون لک جنتن، آپ کا ہی باغ ہو، کوئی نمایاں حیثیت آپ کی ہو، دنیاوی اعتبار سے آپ کے پاس باغ ہو کھجوروں کا، انگوروں کا، اس کے درمیان نہر بہتی ہو، نہر بہا کر دکھائیں، پھر بھی ہم ایک حد تک یہ خیال کریں گے کہ ہاں اس کو نمایاں حیثیت حاصل ہے، یہ باغ کا مالک ہے، درمیان میں نہر چشمے بہتے ہیں، پھل ہیں، یہ چیزیں ہیں، تو آپ کے پاس بھی یہ بات نہیں ہے، آپ کی مالی پوزیشن بھی ہم سے زیادہ کمزور ہے، اور اگر یہ بھی آپ نہیں کر سکتے تو اس کی تسما کی سفن، آپ بار بار ہم کو ڈراتے ہیں اور خوف زدہ کرتے ہیں کہ اگر نہیں مانو گے تو پھر اللہ کی ناراضگی ہوگی، خدا کا عذاب آئے گا، फिर आसमान को टुकड़े टुकड़े करके गिरा दे हमारे ऊपर, जैसा कि तू ख्याल करता है कि खुदा का आजाब आएगा, उसकी गिरफ्त आएगी, पकड़ आएगी, फिर गिरा दे, हम तो मानने के लिए तैयार नहीं। आसमान के टुकड़े टुकड़े करके गिरा दिए। या फिर ऐसा कीजिए तातिया बिल्लाह, अल्लाह को ले आए और फरिश्तों को सामने, इतनी हरदर्मी से काम लिया, खुदा ताला हमारे सामने आकर कह दे और फरिश्ते भी खुली गवाही दें कि आप अल्लाह के रसूल हैं, फिर हम मानेंगे। ऐसे हम नहीं मानते। कितना तकब्बुर और कितना गुरूर और कितना इनाद और तासब भरा हुआ था इन लोगों में। और कहते हैं ओ यकूनु लक बैतुन मिन ज़ुख़रुफ़िन, या कम से कम तेरा घर सुनहरी हो, नुमाया पोजीशन तो हो, सोने की ईंटों का बना हुआ मकान हो, सोने की छत हो, और तब भी कोई बात मानने के लिए तैयार हो कि आपको ऐसी नुमाया पोजीशन हासिल है, या कम से कम मुलम्मा ही किया हुआ हो। अगर सोने की ईंटों का ना हो, चांदी की ईंटों का ना हो, ऊपर मुलम्मा तो उसका सोने का किया हुआ, प्लास्टर तो सोने का ऊपर किया हुआ, फिर भी देखने वालों के निगाहों में अब अजमत पैदा हो दुनिया के एतबार से। या फिर ऐसा करें तर काफिस समाए, आसमान में चढ़ जाएं और हम आपके खाली आसमान पर चढ़ने की वजह से भी यकीन नहीं करेंगे, बल्कि यहां तक कि आप उतारें हमारे ऊपर एक किताब जिसको हम खुद पढ़ें। आप कहते हैं कि मुझे मेराज पर अल्लाह ताला ने सातों आसमानों की सैर कराई और जन्नत की दौलत की, हम तो नहीं मानते। हमारे सामने आप चढ़ जाएं और वहां से फिर लिखी लिखाई हुई है किताब उतारें जिसको हम पढ़ें, और फिर हम कोई बात करेंगे, तस्दीक करेंगे कि हाँ वाकई आप अल्लाह के रसूल। देखिए कैसे बेहुदा मुतालबात। कुरान करीम में अल्लाह ने वाज़े फरमाया है कि अल्लाह के जो नबी होते हैं वो फरमाइशें नहीं पूरा करते, ना उनके इख्तियार में ये बात होती। माकान अल नबी नहीं आती अब आयत निल्ला, नबी कोई मौजज़ा कोई निशानी अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं पेश कर सकता, ना उसकी ताकत में होता है। और फरमाइशें तलब करना और फिर ऐसी बेहुदा बेहुदा, सूरह अनफाल में भी है इनका नाजा और हक फम तेरा लेना, अगर ये सच कह रहे हैं हम तो नहीं मानते, तो फिर हम पर पत्थरों की बारिश बरसा दे, सख्त तरीन सजा दे दें, ऐसी इनाद में भरे हुए। और यहां सब बेहुदा फरमाइशें की फला चीज हो जाए, और देखिए कि ये दुनिया की छाप किस तरह जहनों पर लगी हुई है। आपका घर सुनहरी हो, आपकी ये चीज हो, बाग हो, फला हो, हालांकि अल्लाह के नबियों ने कभी भी ये नहीं कहा दुनिया में आकर के हमारी माली पोजीशन ज्यादा है या हम सरमाया ज्यादा रखते हैं, बल्कि उन्होंने ईमान की दावत दी है और नेकी की दावत दी है लोगों, और इसमें यार पर कायल ईमान की दौलत इख्तियार करो जो तुम्हारे लिए दुनिया में भी मुफीद हो और आखिरत के अंदर भी तुमको निजात नसीब हो, अल्लाह के नजदीक तकर्रुब हासिल हो, अबदी फला नसीब हो, वो प्रोग्राम इख्तियार करो। ये सरमायादारी और ये दुनियादारी और ये दुनिया का तफावत, ये आर्जी है, खत्म हो जाएगा। कोई चीज भी ऐसी नहीं है जिसमें पायदारी हो, बल्कि नुकसान के पहलू ज्यादा हैं, लोग उसको गलत इस्तेमाल करते हैं, नतीजे हमेशा गलत सामने आते हैं। लेकिन ये लोग ऐसे मुतालबात करते हैं। फिर ये है कि जो हक के तालब होते हैं वो फरमाइशें नहीं किया करते, फला मौजज़ा दिखा लो, कभी भी हक परस्तों ने इस किस्म का मुतालबा नहीं किया। हमेशा जो लोग टालना चाहते हैं और इनकार करना चाहते हैं اور تعصب سے کام لیتے ہیں وہ اس قسم کی فرمائشیں کیا کرتے ہیں. بنی اسرائیل کے تعصب کا حال بھی اللہ نے بیان فرمائشیں طلب کرتے تھے. ماننا مقصد نہیں تھا, ٹالنا مقصد تھا. یہی حال کافروں کا بھی اللہ نے اور مشرکوں کا بیان فرمایا. ان سب فرمائشوں اور بیہودہ مطالبات کے مقابلے میں اللہ نے فرمایا, بالکل تین چار لفظوں میں جواب دے دیا. قل, آپ کہہ دیجئے اے اللہ کے رسول, آپ کہہ دیجئے, سبحان ربی, پاک ہے میرا پروردگار, ہر عیب نقص ہر کمزوری سے پاک ہے میرا پروردگار, نہیں ہوں میں مگر ایک انسان اور خدا کا بھیجا ہوا. میں نے الوہیت کا دعویٰ کیا ہے, یا میں نے فرشتہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے, یا میں نے قادر مطلق ہونے کا کبھی ادعا کیا ہے کہ میں قادر مطلق ہوں, جو بات کوئی چاہے میں پوری کر کے دکھاؤں اس کو؟ میں نے کب یہ دعوے کیے ہیں؟ نوح علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا تھا کہ لوگوں, میں نے کب دعویٰ کیا ہے کہ مجھے اختیار حاصل ہے؟ نہیں, ہمارا کام تو ہے خدا کا پیغام پہنچانا, اور میں انسان ہوں, اور یہ کہ خدا کا بھیجا ہوا رسول ہوں, اپنی جانب سے کوئی بات نہیں کرتا, بلکہ خدا کا جو حکم ہوتا ہے اس کی تعمیل کرتا ہوں اور وہی پہنچاتا ہوں تم تک. اور انسان نہ تو عالم الغیب ہوتا ہے, مختار مطلق ہوتا ہے, نہ وہ قادر مطلق ہوتا ہے, نہ علیم کل ہوتا ہے. انسان تو مخلوق ہے. تو مجھ سے ایسے مطالبے کرتے ہو جو میں ان کو پورے نہیں کر سکتا, نہ میرے اختیار میں ہے. یہ تو سب غلط آدمی غلط باتیں ہیں, جس چیز کا اختیار ہی نہیں. یہ تو شان ہے اللہ تعالی کی جو رب العالمین ہے, جو قادر مطلق اور علیم کل ہے, اور ہر چیز کو کر سکنا اس کا کام ہے. ان اللہ علی کل شئ قدیر, یفعل ما یشاء, یہ تو اس کی شان ہے. اور میرا جواب یہ ہے کہ هل کنت الا بشر الرسول, میں انسان ہوں اور خدا کا فرستادہ رسول ہوں. اللہ نے فرمایا, ہمیشہ لوگوں کو ایمان سے اس بات نے روکا ہے. ہدایت جب لوگوں تک پہنچی تو ایمان لانے میں یہ چیز رکاوٹ بنی کہ لوگوں نے کہا, ابا صلی اللہ بشر الرسول, کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ ہم نہیں مانتے, ہم نہیں مانتے. رسول ہو تو کوئی ایسا ہو جو نہ کھائے نہ پیئے, نہ بیوی بچے والا ہو, نہ چلنے پھرنے والا ہو, نہ کاروبار کرنے والا ہو. ہمیشہ یہ چیز انسانوں کے لیے مانے رہی ہے, اور یہ مال تعصب عناد اور جہالت کی بنا پر یہ چیز مانے رہی, انسان کو رسول سمجھنے سے قاصر رہے. بلا انسان کیسے رسول ہو سکتا ہے جو ہمارے جیسا ہو؟ حضرت لوط علیہ السلام کے واقعے میں کہ ہمارے جیسا آدمی ہم اس کو اگر مان لیں تو ہم تو پاگل ہوں گے. فی ظلالم و سعر, ہمارے اندر یہ پاگل پنا آ جائے گا ہم اپنے جیسے آدمی کو رسول مان لیں. اللہ تعالی نے اس بےہودہ ذہنیت کا رد اس طرح فرمایا کہ اے اللہ کے رسول, آپ کہہ دیں, لوکان فی الارض ملائکۃ, اے لوگوں, اگر زمین میں فرشتے ہوتے چلتے, مطمئنین, بسنے والے, اطمینان سے رہنے والے, بسنے والے اگر فرشتے ہوتے تو یقینی بات ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ یقیناً ہم ان پر آسمان کی طرف سے فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے. لیکن کتنے افسوس کا مقام ہے کہ زمین پر انسان بسنے والے, تو فرشتہ کیسے ان کے سامنے رسول بن کر آ سکتا؟ مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی, معلم اور متعلم کے درمیان مناسبت بھی ہونی ضروری ہے. مناسبت کے بغیر فیض نہیں حاصل ہو سکتا, کوئی فیض حاصل, اگر استاد اور شاگرد کے درمیان مناسبت نہ ہو, کوئی فیض شاگرد کو حاصل نہیں ہو سکتا. تو فرشتوں کے درمیان اور انسانوں کے درمیان مناسبت ہی نہیں. فرشتے ایک اور مخلوق ہے، مقدس اور پاک مخلوق ہے. ملائے اعلیٰ کے اور ملائے سافل کے فرشتے، ان کی پیدائش مادہ تخلیق الگ ہے، ان کے اندر خواہشات شہوات نہیں ہیں. عقل ضرور ہے، مکلف وہ بھی ہیں، لیکن وہ الوا سے بہیمیہ سے بہت دور ہیں. اور انسان مادی ہے، ناسوتی ہے، اس کے اندر اللہ تعالی نے بہیمیت بھی رکھی ہے، ملکیت بھی رکھی ہے اور اصلاح کا حکم دیا ہے. ملکیت کو غالب بناؤ، بہیمیت کو کمزور کرو تاکہ تم کو فلاح نصیب ہو جائے، درجہ اور مرتبہ اس کو زیادہ بخشا. لیکن اس کی پیدائش پیچیدہ ہے. تو انسان اگر فیض حاصل کر سکتا ہے تو اپنی جنس اور اپنی نو سے، وہ انسان سے ہی فیض حاصل کر سکتا، فرشتوں سے نہیں. فیض ہی نہیں حاصل کر سکتا ایسا، یعنی نمونہ وہ نہیں بن سکتے انسان کے سامنے. پھر اللہ نے سورہ انعام میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ فرشتے سے اگر استفادہ تم کرنا چاہو گے تو اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں. یا تو یہ ہے کہ فرشتے کو ہم انسان کی شکل میں بھیجیں، انسان کی شکل میں بھیجیں گے پھر تمہارا اعتراض قائم ہوگا کہ یہ تو ہمارے جیسا ہی ہے. اور اگر اصلی شکل میں ہم بھیجیں فرشتے کو تو تم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، فوری طور پر ہلاکت واقع ہو جائے گی. اس کی چمک دھمک اور اس کی وضاحت اور اس کی نورانیت کو ہرگز انسان برداشت نہیں کر سکتا، فوراً ہلاکت واقع ہو جاتا، دہشت میں آ جاتا. اللہ تعالی نے اپنے پاک پیغمبر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے اس کے مطابق، بیان کے مطابق، صرف دو دفعہ جبرائیل کی ملاقات کرائی ہے اصلی شکل میں، ورنہ جبرائیل بھی انسانی شکل میں آتے تھے یا انسلاخ کی شکل میں ان کے ساتھ ربط قائم ہو جاتا تھا اور وہ آپ کے قلب مبارک پر قرآن کا نزول کرتے تھے براہ راست نہیں. اور حضور کے علاوہ کسی اللہ کے نبی نے جبرائیل کو اصلی شکل میں ہی نہیں دیکھا. اور جب حضور نے دیکھا پہلی مرتبہ تو آپ پر دہشت طاری ہو گئی، ایسی دہشت طاری ہو گئی کہ آپ کپ کپا رہے تھے. گھر میں آئے اور فرمایا مجھ پر کپڑا ڈال دو. بہت دیر کے بعد وہ بات دور ہوئی. تو فرشتوں سے براہ راست کوئی استفادہ نہیں کر سکتے. اگر یہاں چلنے پھرنے والے بسنے والے انسان ہوتے، فرشتے ہوتے، تو ہم فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے. اگر انسان بسنے والے ہیں تو انسانوں کے لیے ہدایت کا طریقہ کار وہ انسانوں کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے. اللہ انسانوں میں سے ہی منتخب فرما کر رسول بنا کر، معصوم بنا کر، نمونہ بنا کر اس کو بھیجتا ہے. وہ ہر چیز میں نمونہ ہوتا ہے، اس کے اندر انسانی ضروریات ہوتی ہیں، ساری تمام انسانی ضروریات ہوتی ہیں. اور پھر اس کا اخلاق نہایت ہی پاکیزہ اللہ تعالی بناتا ہے. پھر اس کو ایک قسم کی گارنٹی حاصل ہوتی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کسی معصیت میں آلودہ نہیں ہونے دیتا، تاکہ نمونہ رہے وہ ہر وقت لوگوں کے لیے. لیکن ہوتا وہ انسان ہے، اس پر بھی زندگی بہت طاری ہوتی ہے. حوائجات بشریہ اور انسانی لوازمات اس کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، وہی نمونہ بن سکتا ہے انسانوں کے لیے. تو اللہ نے یہ جواب دیا. ان کا مطالبہ بالکل غلط اور بیہودہ ہے اور بالکل فطرت اور عقل کے خلاف. اب بھی اگر یہ لوگ انکار کریں اور ایسی بیہودہ فرمائشیں کریں تو فرمایا آپ کہہ دیجئے کفا باللہ شہید بینی و بینک، کافی ہے اللہ تعالی جو گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان. تم کہتے ہو ہم آپ کو رسول نہیں مانتے، اب یہ کام کر دیں، فلاں فرمائش ہماری پوری کر دیں، اس کا جواب تو ہو گیا. اگر تم میری نبوت اور رسالت کی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں تو اللہ تعالی میرا گواہ کافی ہے، وہ گواہی دے رہا ہے کہ آپ کو ہم نے رسول بنا کر بھیجا. آپ اللہ کے برگزیدہ رسولوں کے سلسلے میں بھی آخری کڑی اور سب سے زیادہ فضیلت والے اور برگزیدہ رسول ہیں آپ، آپ کہہ دیجئے کافی ہے اللہ گواہ میرے اور تمہارے دل میں، اپنے بندوں کے تمام حالات اور تمام کوائف اور تمام ذہنی خارجی داخلی اندرونی بیرونی تمام حالات سے باخبر ہے. یہ مت سمجھو کہ وہ غافل ہیں، اور اس کی نگاہ میں ہیں ساری چیزیں. تم بچ نہیں سکو گے، تمہاری یہ روش ٹھیک نہیں ہے. آخر میں تنبیہ بھی کی گئی ہے، خدا کے سامنے سب چیزیں وہ خبر رکھتا ہے، ہر ایک کو اسی کے اعمال اور عقائد کے مطابق وہ بدلہ دے گا. ہر چیز اس کی نگاہ میں ہے. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن یهد اللہ فهو المهتدی ومن یضلل فلن تجد لهم اولیاء من دونه ونحشرهم یوم القیامة علی وجوههم عمیا وبکما وصما ماواهم جهنم کلما خبت زدناهم سعیرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا وإذا قلنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا لو انتم تملكون خزائن رحمة ربي اذا لامسكتم خشية الانفاق وكان الانسان قتورا. اور جس کو اللہ تعالی ہدایت دے بس وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جس کو بہکا دے بس ہرگز نہ پائیں گے آپ ان کے لیے کوئی کارساز اس کے سوا، اور ہم اکٹھا کریں گے ان کو قیامت والے دن چہروں کے بل اندھے گنگے اور بہرے بلا کر، ٹھکانہ ان کا جہنم ہوگا. کلما خبت، جب کہ وہ بجھنے لگے گی ہم زیادہ کر دیں گے اس کو، زیادہ بھڑکا دیں گے اس کو. یہ ہے بدلہ ان کا اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا ہماری آیتوں کے ساتھ، اور کہا انہوں نے کہ کیا جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں اور رفاتن چورا چورا تو کیا ہم اٹھائے جائیں گے نئی پیدائش میں؟ کیا نہیں دیکھا ان لوگوں نے کہ بے شک اللہ تعالی وہ ہے جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، کیا وہ قادر نہیں ہے اس بات پر کہ پیدا کر دے ان جیسے، اور بنایا ہے اس نے ان کے لیے ایک مدت، کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر. بس انکار کیا ہے ظلم کرنے والوں نے سوائے ناشکر گزاری کی اور کچھ نہیں کیا. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اگر تم مالک ہوتے میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے، اس وقت البتہ تم روک رکھتے اس کے خرچ ہونے کے ڈر سے، اور ہے انسان بہت تنگ دل. واقعہ ہوا اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات کے اندر یہ رسالت کے بارے میں ہی فرمایا ہے، تو مشرکین اللہ تعالیٰ کے نبی کی نبوت اور رسالت میں شک کرتے تھے اور انکار کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ انسان ہو کر رسول نہیں ہو سکتا، ہم کسی انسان کو کسی بشر کو رسول نہیں مان سکتے. یہ چیز ہمیشہ مشرکوں کے لیے مانے رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا رد کیا اور یہ فرمایا کہ اگر زمین میں چلنے پھرنے والے اور بسنے والے انسان ہیں تو یقینی بات ہے کہ انسان ہی ان کے لیے رسول ہوگا جس سے وہ فائدہ اٹھا سکیں اور جو ان کے لیے نمونہ اور اسوہ بن سکے, کیونکہ دوسری جنس مثلا فرشتے ہیں یا اور اللہ کی کوئی مخلوق ہو جو انسان کے علاوہ ہو, وہ انسان کے لیے نمونہ نہیں بن سکتی, نہ انسان اس سے فیض حاصل کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالی نے رسالت کا ثبوت اور مشرکین کا رد جو رسالت کے بارے میں کرتے تھے یہ فرمایا. پھر یہ کہ آپ اعلان کر دیجئے کہ اگر تم میری نبوت اور رسالت سے انکار کرتے ہو تو کرتے رہو, اس کا وبال تم پر پڑے گا. میری نبوت اور رسالت کا گواہ اللہ کافی ہے, میرے خدا تعالیٰ تو گواہی دیتا ہے کہ میں اس کا سچا رسول ہوں اور اس کا پیغام اس کے مخلوق تک پہنچاتا ہوں. باقی بندوں کے حالات سے وہ خوب باخبر ہے, ہر ایک سے اس کے حالات کے مطابق باز پرس کرے گا. اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ نبوت اور رسالت کا بھی ذکر فرمایا اور ساتھ ساتھ معاد اور قیامت کا بھی ذکر فرمایا, کیونکہ شرک اور کفر کرنے والے جیسا توحید سے انکار کرتے تھے اور شرک کی طرح طرح سے مختلف صورتوں میں مبتلا ہوتے تھے, اسی طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت سے انکار کرتے تھے اور ان پر اعتراض کرتے تھے, اور اسی طرح قیامت کے بارے میں بھی شکوک اور شبہات وہ اپنے دلوں میں رکھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان سب کا رد کیا, اور جتنی مکی صورتیں ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان ہی بنیادی حقائق کو زیادہ تر بیان فرمایا. تمام مکی صورتوں میں آپ دیکھ لیں توحید, رسالت, قیامت اور وحی الہی کی صداقت اور حقانیت, یہ چار مضمون ہر صورت میں ملیں گے, یہ مرکزی مضمون. اور اس سورہ مبارکہ میں جو ہجرت سے تقریباً ڈیڑھ دو سال پہلے نازل ہوئی ہے تو اجتماعی جو پروگرام ہے وہ بھی بتلایا گیا. معراج کے واقعہ کا ذکر ہے اور پانچ نمازوں کی فرضیت کا اشارہ ہے, اور پھر ہجرت کی طرف اشارہ ہے, فتح مکہ کا ذکر ہے سورہ مبارکہ میں, اور ساتھ ساتھ اجتماعی پروگرام سارا بتلا دیا گیا کہ آل ایمان کا جب نظام اجتماعی قائم ہوگا تو وہ ان 15 اصولوں پر کاربند ہوں گے جن کو وقضا ربک سے لے کر دو رکوعوں کے اندر بیان کیا گیا. یہ منشور اسلام اسی صورت کے اندر دیا گیا ہے, مینیفیسٹو آف دی اسلام, اسلامک سٹیٹ اسی صورت کے اندر دیا گیا ہے, اسلامی ریاست اور اسلامی اجتماعیت کا منشور بھی اسی صورت کے اندر بیان کیا گیا ہے. یہ منشور اسلام ہے, یہ اصول ہوں گے جن پر اسلام مسلمانوں کا اجتماعی نظام قائم ہوتا ہے اور صحیح ہوتا ہے. تو اس سلسلے میں یہ چاروں مضامین بھی اس صورت کے اندر مکمل طور پر بیان کیے گئے, توحید, رسالت اور معاد, اور اللہ کی کتاب کی صداقت اور حقانیت. آخر میں یہ چاروں چیزیں اکٹھی اللہ نے بیان فرمائی سورت کے اندر, یہ مرکزی مضامین. تو ارشاد ہوتا ہے ہدایت اور گمراہی کا اصول. من یہد اللہ, جس کو اللہ تعالی راہ راست دکھائے اور ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہوگا, اور جس کو اللہ تعالی بہکا دے اور بھٹکا دے ہرگز نہ پائیں گے آپ. ایسے لوگوں کے لیے کوئی ساتھی, کوئی کارساز اللہ کے سوا جو ان کو راہ دکھا سکے. یہ ہدایت اور ضلالت کا قانون ہے، اللہ جس کو راہ دکھائے. لیکن قرآن نے اس چیز کو واضح کیا ہے کہ اللہ تعالی راہ راست انہی لوگوں کو دکھلاتا ہے کہ جو لوگ تعصب نہیں رکھتے اور عناد نہیں رکھتے اور ضد سے کام نہیں لیتے، جو کہ ہدایت کے خواہش مند بھی ہوتے ہیں اور طلبگار بھی ہوتے ہیں، رائے راست ان کو ملا کرتا ہے. اور جو لوگ تہیا کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم نے کوئی چیز نہیں مانی، تو ان کو رائے راست نہیں دکھاتا. واللہ لا یہد القوم الکافرین، قوم الفاسقین، قوم الظالمین، جو ظلم پر ڈٹے ہوئے ہوں، کفر کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں اور اسی کو مستحسن خیال کرتے ہیں اور اپنے شرک اور کفر کی بات کو وہ سب سے زیادہ ترجیح دیتے ہیں، اور ان کے اندر خلش بھی نہیں ہے، کھٹک بھی نہیں ہے کہ ہم کو صحیح بات معلوم کرنی چاہیے. سو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کبھی رائے راست نہیں دیتا، ان کو اسی گندگی میں رہنے دیتا ہے. مزید چلتی جاؤ، نولی ما تولا. سو ہدایت کا قانون یہ ہے کہ جس شخص کے دل میں خواہش ہوگی، تڑپ ہوگی، تمنا ہوگی اور وہ ضد اور عناد سے کام نہیں لے گا، منصف مزاج ہوگا اور وہ ہدایت کا طلبگار ہوگا، تو اللہ اس کے سامنے یقیناً رائے راست واضح فرمائے. والذین جاہدوا فینا لنہدین، جو آنا چاہیں گے رائے راست ان کو دکھائیں گے، جو آنا ہی نہیں چاہتا اس کو نہیں اللہ تعالی رائے راست دکھاتا. سو یہ ہدایت کا کام، اور جس کو اللہ تعالی رائے راست دکھا دے اور وہ اللہ تعالی کے بتلائے ہوئے رائے راست کو اختیار کر لے، تو یقیناً وہ ہدایت یافتہ ہوگا. اور یہ ہدایت ہی سب سے زیادہ انسان کی ضرورت ہے. دیکھیے، ہم ہر وقت نماز کے اندر یہی درخواست کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے پروردگار ہم کو رائے راست دکھلا دے، یا جو دکھلایا ہوا ہے اسی پر ہم کو چلاتا رہے. یہ چلانا اور دکھلانا دونوں باتیں اس کے اندر. انسان سب سے زیادہ رائے راست کے معلوم کرنے کا محتاج ہے. سو اللہ تعالی نے اس رائے راست کی تشریح اس قرآن میں نازل فرمائی اور پھر اس کی شرح اور بسط اپنے پیغمبر کے ذمے لگائی. سو جس کو اللہ تعالی رائے راست دکھا دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جس کو گمراہ کر دے، گمراہ اسی کو کرے گا جو ضدی اور عنادی ہوگا، منصف مزاج کو کبھی گمراہ نہیں کرتا، ہدایت کے طلبگار کو گمراہ نہیں کرتا. یہ مور انہی کے دلوں پر لگتی ہے جو متعصب ہوتے ہیں. ختم اللہ علیہ بکفر، کفر پر ڈٹے رہے، اللہ نے ٹھپم مار دیے. ختم اللہ علیہ قلوب سمن بکمن امین، یہ فرمایا بہرے گنگے اندھے. اور یہ کہ لا یعقلون، عقل سے کام نہیں لیتے، جو اللہ نے انسان کو سمجھ کے لیے ایک جوہر دیا ہے. سو ایسے لوگ گمراہ ہوتے ہیں. فرمایا تو جس کو خدا تعالی گمراہ کر دے ہرگز نہ پائے گا تو ایسے لوگوں کے لیے کوئی رفیق اور کارساز اس خدا کے سوا. پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ نحشرہم، ہم ایسے لوگوں کو اٹھائیں گے قیامت والے دن چہروں کے بل. اور کس کیفیت میں اٹھائیں گے؟ اندھے، گنگے اور بہرے بنا کر یہ سزا ملے گی. حشر میں جب اٹھائے جائیں گے یہ کیفیت ہوگی، اندھے بھی ہوں گے، گنگے بھی ہوں گے اور بہرے بھی ہوں گے، نہ دیکھ رہا ہے، نہ سن رہا ہے اور نہ بول سکتا ہے، ایسی کیفیت میں اٹھائیں گے. لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ کیفیت حشر کے سارے عرصے میں نہیں ہوگی، کوئی وقت ایسا ہوگا کہ یہ حالت ہوگی. اور ان لوگوں کو، ایسے لوگوں کو ذلیل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایسا کرے گا. اور لوگ دیکھیں گے کہ یہ ان کی حالت ہے. آگے سورت میں آتا ہے کہ وہ کہے گا انسان کہ پروردگار نے ما حشرتنی یاما وقد کنت بصیرا, میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا, تو نے مجھے ایسا بہرا کر کے اور اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کذالک آتت کا آیاتنا فنسیتہا, میری آیتیں تیرے سامنے آتی تھی تم نے بالکل ہی ان کو فراموش کر دیا تھا, تو آج کے دن ہم تم کو اپنی رحمت سے ایسا ہی دور کریں گے. کذالک الیوم تنسا, لیکن یہ بات ایک وقت تک ہوگی, پھر ایسا وقت بھی آئے گا کہ اللہ تعالیٰ آنکھوں کو کھول دے گا. فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید, ہم نے آج کھول بھی دیے, دیکھ لو یہ آنکھیں جب کھول دی جائیں گی تو تمام وہ چیزیں جو آج دنیا میں نظر نہیں آ رہی وہ سب نظر آئیں, فرشتے نظر آئیں گے, جن نظر آئیں گے, عرش الہی نظر آئے گا, عالم بالا نظر آئے گا, جنت نظر آئے گا, دوزخ سامنے نظر آئے گا, اور تمام وہ باتیں جو آج نظر نہیں آ رہی وہ نظر آ رہی. فبصر کل یوم حدید, لیکن یہ دوسرے موقع پر ہوگا. ایک موقع پر ایسے لوگوں کو اس شکل میں اٹھایا جائے گا, دوسرے موقع پر آنکھیں کھول کر وہ تمام چیزیں وہ دیکھیں گے اپنے سامنے, اور یہ کیفیت پیش آئے گی انسانوں پر. حدیث میں آتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اور صحیح روایت ہے, بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے کہ اللہ تعالی لوگوں کو حشر کے دن ایسا اندھا بہرا اور اوندے منہ اٹھائے گا. تو عرض کیا گیا کہ حضرت کیف یحشر الناس علی وجوہہم, چہروں کے بل کیسے ان کو اٹھایا جائے گا, چہروں کے بل پر وہ کیسے چلیں گے اور کیسے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ الذی امشاہم علی ارجلہم قادر علی ان یمشیہم علی وجوہہم, جو خداوند کریم لوگوں کو پاؤں پر چلانے پر قادر ہے وہ چہروں پر بھی چلا سکتا ہے. ابو داؤد شریف کی روایت میں یہ آتا ہے کہ تین قسم کے لوگ ہوں گے, وہ ایسے ہوں گے کہ تحشرون رجالاً ورکبانن وتجرون علی وجوہ, کچھ آدمی ایسے ہوں گے کہ وہ پیدل ہوں گے, کچھ سوار ہوں گے, کچھ چہروں کے بل دوڑتے ہوئے جائیں گے, چہروں کے بل. یہ حدیث شریف احمد, مسند احمد, نسائی, ترمذی کے اندر آتی, اور ابو داؤد شریف کی روایت میں یہ بھی آتا ہے تین قسم کے لوگ ہوں گے, ایک پیدل چلنے والے, ایک سوار, اور ایک چہروں کے بل. وہی سوال کیا گیا کہ حضرت چہروں پر کس طرح چلیں گے, فرمایا جو خدا تعالی انسانوں کو پاؤں پر چلاتا ہے وہ چہروں پر بھی چلائے گا, اور یاد رکھو وہ اپنے چہروں کے ساتھ ہی ہر کانٹے اور ہر اونچ نیچ کا مقابلہ کریں گے, اسی پر تھامیں گے چہرے. یتقونا بوجوہہم کل حدب و شوکن, جو کانٹا آئے گا چہرے پر لگے گا, جو روڑا آئے گا, جو اونچ نیچ آئے گی, سب وہ چہرے پر اس کو برداشت کریں. اور ایک حدیث میں ایسے الفاظ آتے ہیں کہ تین قسم کے گروہ ہو جائیں گے. ایک گروہ وہ ہوگا کہ وہ تائمین کاسین راکبین, سوار ہوں گے, لباس بھی پہنے ہوئے ہوں گے اور کھاتے ہوئے ہوں گے, خدا تعالیٰ بھوک کے رفع کرنے کا بھی ان کا کوئی انتظام فرما دے گا. اور ایک گروہ ہوگا جو پیدل چلیں گے اور خوب تیزی سے چلیں گے وہاں, اور تیسرا گروہ وہ ہوگا جن کو اللہ کے فرشتے چہروں کے بل گھسیٹ کر لے جائیں گے. یہ گھسیٹنے والی روایت بھی آتی ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا, تو اٹھائیں گے ہم ان کو قیامت والے دن چہروں کے بل, اندھے, گنگے اور بہرے بنا کر, ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا, اور جب بھی جہنم کی آگ ذرا بجھنے لگے گی ہم اور بھڑکا دیں گے, تیز کر دیں گے. جیسا کہ انسانی وجود کے بارے میں دوسری آیت میں فرمایا جب یہ ایک کھال ان کی جل جائے گی بدلناہم جلودن غیرہا، سورہ نساء کے اندر اللہ کا فرمان ہے، اور کھال پہنا دیں گے پھر جلیں گے، وہ جل جائے گی اور پہنا دی جائے گی اور اس کی جگہ پر اللہ تعالیٰ پہناتا رہے گا اور وہ سزا ان کی چلتی رہے گی. یہ بدلہ ہے ان کا اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا. یہ آیتوں میں ہر قسم کی آیتیں آئیں گی، معجزات بھی آئیں گے، احکام بھی آئیں گے، کیونکہ آیت کا اطلاق دلیل معجزہ نشانی سب پر آتا ہے، دلائل قدرت بھی آتے ہیں اور اس کے اندر معجزات اور نشانیاں بھی آتی ہیں اور آیت سے مراد احکام بھی آتے ہیں. انہوں نے کسی چیز کو نہیں مانا، معجزات کے ساتھ تمسخر اڑایا، معراج کے ساتھ تمسخر اڑایا، اور معجزات کو سحر کہہ کر انہوں نے رد کر دیا، اور احکام الہی کو بھی اسی طریقے سے انہوں نے رد کیا، نہیں مانا، غور نہیں کیا، فکر نہیں کیا دلائل کے اندر، اپنی وہ شرکیہ کفریہ باتیں چلاتے رہے دنیا کے اندر. اس واسطے ان کو یہ سزا ملے گی. اور علاوہ بری کہ انہوں نے قیامت کا بھی انکار کیا، معاد کا انکار کیا، اور انہوں نے کہا کہ بھلا یہ قیامت کیسے ہو سکتی ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کیسے ہو سکتی ہے. اِذَا كُنَّا عِظَامًا، جب مر کر ہم گل سڑ جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گی.